Hip hop, hop, oh ho, aha. Hip hop, hop, oh ho, aha. To będzie klasyk. Niech to będzie klasyk, niech to grają wszędzie. Niech te puste basy bujają osiedle. To nasze czasy, niepotrzebne nam wehikuł. Tu, teraz i nie tylko dla kwitu. Niech to będzie klasyk, niech to grają wszędzie. Niech te puste basy bujają osiedle. To nasze czasy, niepotrzebne nam wehikuł. Tu, teraz. Don Kilma Fly, mów mi jak Tetris Lamar, bo na wieki pamięta się o płytach świeżych jak ta. Choć przybywa lat, jak biwa lat. Wizja planów to muzyka życia, barw, nie presetów z Instagramu dla konkretów, dla fanów. Nie pytaj czyja płyta, Macklemora, Kanye, Cola, Wiz Khalifa, obok Kilma, Tika, Wony, Bisza, typa. Te dzika w uszach, wena z Włodim, chowy, pyska, pusza, Tiseusa. To nie zawody, nie kwestie mody, choć się w bukmacherów bawią. Służę więc radą, nie chcę chuje na służę, więc jadą i skaczą płotki przez płotki z hashtagów na byle rym. Polskulowo biegnę do mojego celu. Randy MC, co widzę w tym? Widzę jak odświeża bloki. Ktoś się modli do modlipa innych, tu wkręcę i zabroki. Surowy jak tatar styl, czy laidback, nie oddaj w jasyr. Bo wystarczy jeden mic jak Nasir, by to zmienić w klasyk, aha. Niech to będzie klasyk, niech to grają wszędzie. Niech te puste basy bujają osiedle. To nasze czasy, niepotrzebne nam wehikuł. Tu, teraz i nie tylko dla kwitu. Niech to będzie klasyk, niech to grają wszędzie. Niech te puste basy bujają osiedle. To nasze czasy, niepotrzebny nam wehikuł. Tu, teraz. Kiedyś chodziłem dumny, nie słuchałem tego co proletariat. Łeb zakuty na cztery spusty jak Robin Island. W tylko undergrounda, cała reszta to fekalia. Włączyć Lil Wayne na ziom, to prawie jak mezalians. Pamiętam kiedy Snoop Lion był jeszcze drogi dog. Jebać to w koszulce, ewidencja, nocy lollipop. Wpadam na stary blok, wtedy to się żyło, co? Klasyk to emocje, ludzie, muzyka to tylko tło. Ty dalej mnie pytasz, kto jest tu mnie przewijany. Słyszałeś Kendricka, kiedy jeszcze nie był znany. Macklemora, zanim do ludzi tłumu wyszedł, wow. Co jeszcze wpiszę swoje curriculum vitae? Ja każdą płytę celebruję jak święty gral. Nieważne ci oprotokował Swiss Beach, Cherry Clown. Karmi nas jedna matka, alma mater. A klasyk to klasyk, raczej. Niech to będzie klasyk, niech to grają wszędzie. Niech te tłuste basy bujają osiedle. Niech to będzie klasyk, niech to grają wszędzie. Puste basy bujają osiedle. Teraz. Ty lubisz Jacob, ja Jay-Z, DJ Dilla. Chwila, każdy jarzy, a im killa. Krótko, na tamte czasy, klasyk jak Lubcom, Superstar, Adidasy, Air Maxy, klasik. Big Window, Classic Cup, Vic Mingo, Bingo. Masz to na tacy, to nie antracy. Kojarzysz, to też klasyk, jak ja z moją na Vico. Classic Collabo, cieniacy na bok i czapki z głów. I kurwa, znów to samo i pito. Klasyk, ja cieknie z błoków i zawsze się o tym mówić. Daj spokój, będzie klasyk. Łap to wszędzie, łap to tu, łap tam, déjà vu. Lot Starik i Peter Guns, uptown baby, uptown. Posłuchaj tego, to jest classic. Tak, tak, tak jest. Wiesz, jak na pytcie ma cię polusza. Bo w tym jest dusza, bo w tym jest dusza. Jest ta sprawa, to jest classic. Tak, tak, tak jest. Nie usłyszysz, jeśli ściszysz. Podkręć muzykę, bo właśnie leci. Classic. Posłuchaj tego, to jest classic. Tak, tak, tak jest. Wiesz, ja mam cię polusza. Bo w tym jest dusza. Bo w tym jest dusza. Jest ta sprawa. Classic. Tak, tak, tak jest. Nie usłyszysz, jeśli ściszysz. Podkręć muzykę, bo właśnie leci. Classic.